Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun madhura falnderojm vetëm për tindim dhe falë kërkojm. Ndërsa ne të ndëruar Allahu po vazhdojmë edhe sonte me rrjedhën e ligjëratave tona të përjashtme ku kemi filluar një cikël të ri ligjëratash që ka të bëjë me mbrojtjen e besimtarit nga të këqijet e ndryshme. Dhe këto të këqija, dhe këto sherrë, dhe këto dëme, ne i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ne ka mësuar dhe si të mbrohemi nga e keqja tyre, si të strehohemi tek Allahu te baraka ve teala. Ka se për neve si besimtar, apo nuk ka strehim më i mirë se tek Allahu xhalla xhelalu. Sonte me lenin Allahu xhalla xhelalu do të vazhdoj me pjesën e mbetur të ligjëratës së kaluar që kemi filluar me trajtuar në lidhje me sherrët që vijnë nga shejtani. Edhe pse normalisht çdo sherr gati vjen prej tij, po disa janë drejt për drejtë prej tij e disa janë me porosi. Don shejtani ka argat vet i porositë që në vend tim e bën sherr. E ka disa që i kryjnë punë vetaj pa porosi. Andaj më duke mësuar, duke trajtuar ato që i kryjnë pa porosi, drejt për drejtë. Donë shere dhe dëme që ja shkakton njëriut në fushat në ti armitsore kunder birit të ademit. Dhe në takim në kaluar kemë përmen disa për këtyne duke folur edhe për hadithet që flasin për këtë temë, si kur që është paralizimit të Koranit, pas taj hyrja në banjë për të kjo nevojat fiziologike, në ndër nësë shqetsohet besimtari, e forma tira që aj fusha të ndryshme që të nëtën përmes tyre do të të me ishkaktu dëm njëriut, në qëfar të loj forme. Sonë do të klasin për një sherrë të ti që Allahu Gjallahu Ala në lidhe me këtë sherrë, këtë dëm ka zbit një surët të tërë që fletë për te. Dhe Allahu Gjallahu Ala këti sherrë që vijen nga shejtani ja ka kërtu një surët të tërë dhe ne ka mësuar si me kërku mbrojtën e Allahu nga kjo sherrë. Shejtanit të ndërruhë lëzër kundër njëriut, pa dushim përdor mjetët të ndryshme. Mirë po, jo të gjitha këto mjetë, Allahu Gjallahu Ala mundësën që tjenë efikase. Ose a i ka dëshirë me përdor shumë mjetët tjera, për jo që Allahu Gjallahu Ala i alian të gjitha. Allahu të vare këtë në ka kursyër, në në ka mbrojtë nga shërë i ti, duke kufizuar fillimisht veprimtarinë e shejtanit, duke ja kufizuar mjetet, duke mos i mundësuar që të përdor të rajt që a i dënë dhe ka dëshirë. Dhe në kuadrë të mjetëve që i përdor të shejtani, ndoshta më kryesori dhe aj që përmesi pastaj përdor dhe leviz mjetet tjera është arma e vezvesës, cytjeve. Për këtë Allah të barë këtë ka zbit surën, Kur'an, Kull a'udhu bi Rabbin nas, Melikin nas, Ilahin nas, Min shërril waswasil khan nas, Alladhi ju waswisu fi sudurin nas, Min e gjinnëti vën nas. Thuaj, unë kërkoj mbrojtjen e zotë të njerëzve, sunduës të njerëzve, të adhuruarit të njerëzve, që njerëz duhet me adhuru vetëm atë ilahin nas, nga qëfar? Min shërri lë vësuasit kanë nas, nga shërri i cytjeve të shejtanit, i cili i hudhë këto cytje në gjokës në njëriut, pavarësisht a vinë këto nga gjinët, apo vinë këto nga njerëzit. Andaj kjo sure të ndërru lëzër përmend se shejtani përdur armën e cytjeve. Mirë për gjithë kësurë për menë se mund të shpërndat burimi i cytjeve që të vjetën nga disa anë tjera si përkrahje cytjeve të shejtanit. Andaj, burimet e cytjeve kryesurë janë tri. Cytje që vinë nga shejtani, kjo është e qartë. E dyta, cytje që vinë nga nefësi njëriut, egoja ti, brëndia ti, edhe e cytë një dhe e nëzitë për të keqë. Allah e përmën surën kaf, ma të wesvisu bihi nefsu, ne edhim qëfar i përshpërit ati nefësi ti, qëka i fletë, dhe këtë edhim. Dhe cyte që vinë nga njerëzit, që i përdojë shëtani në kuadrët e devimit të njerëzve. Kur thimi cytje, a thu valë, qëfar kemi përshpërit me cytje, qëfar në nënkuptot me cytje? Nuk ka ndo një përkuvizim, është ta kështë unik që gjithë janë nëferu, mirë po, djetarë kam përmenë në disa definicione që nuk janë kundërshtim me tjetër, mirë po, e kam përpilu këtë definim në basë të ndikimit dhe veprimit të vezvesën. Para i vezvesën që për të dësflasim dhe Allah unë a kam su me kërku mbrojtjen e ti për këtë vezvesën është, nëse këto vezvese janë disa përshpëritje, shushurima, ngacmime që vjen në mendin e njerit, duke tentuar në format të ndryshme që ato të bënë pjesë e mendimit njerit dhe bindjeve të njerit. Në realit është diçka jashtme që njeri nuk e besonat, që njeri nuk e bënat, ta shejtani për me e bunjen me e buat përdur vezvesën. O që të ngulit një kuptim të caktuar, që të ngulit një mendim të caktuar në sistemin e vendimarës në njëriut. E pastaj kure e vezvese, zë vend të sistemi vendimarjes, atë njëriut veprim në kryin me lehësi. Nga se vendimarja, mendja ti, zemra ti, japi pastaj direktive gjymtyrve që me veprum bi bazën e këti mendimi, që është, dohon, është ushqy apo është formu si pasojë cytje. E qartë, që kjo e cytja? Dohon, njeri për shamun, nuk dhe me bu një punë të keqe. Asë se kanë dërmërë me bëhatë punë të keqe. Shetani nuk mund me eshty me bëhatë punë të keqe. Nuk ka mundësi. Pas nuk ka mundësi me i folë. Se Allah Gjellore, elhamdën, e ka kursuin nga komunikimi i ti. Pa në me na folë me zohë. Shkon begi problem në këpun, apo. Në rëthën nërmale, së në fleta i ty, apo. Ka preashtime të smunjeve, po. Në esencë, jo, smunët. Allah e ka kufizu. E aj qëfar bën? E ka një kanal të komunikimit të pazëshën, cytje, lëj shushurime, përshpëritje, që tentën përmes një kanal të caktuar me e, fut mendimin e keq, i cili përdon dhe prim të keq, tek mendje njëriu, tek zemra ti. Që kjo është cytja, që kjo është vezvesja. E kjo vjen të ndryshme, dhe zërë, në format të ndryshme dhe me qëllimet të ndryshme. Aja ka përmbajtje të ndryshme. Për shambull, cytja e shejtanit në rafshën e besimit. Nga se cytjet, para se me përmen këtë harova me thonë diqka, në cytjet në esens të ndërëzër janë domthon të dy llojeve, cytje të dilemave dyshimeve dhe cytje të epsheve, ose mbjell dyshim të njëri ose fuqizon epshin që njëri mbas të epshit me vepru. Andaj cytja ose domthon ja pështjellav sistemin e bindjeve duke fut dyshim virus, kjo virus tamam, virus. Pasaj sistemi i bindjeve lëkundët, ose nuk e përdor sistemin e dyshimeve, nuk do me lëkund sistemin e bindjeve, mirë po do me ngacmu ka aspekti i epshit, duke e rrit dhe duke e fuqizu epshin, që pasaj njëriu mos me pas mundësi dhe afsi me e frenu vetën, kur vërshon epshet. Në këto dy forma e vepran. E ta shkurteken e parasysh, atërë mundu me shku tek detajzimi kësaj vezvese, edhe pse tema e vezveset e nërëzës është shumë e gjatë, është shumë e problematike. Ati lojet e vezveset, pasaj ka vezveset që realisht nuk janë, ndosha, të natyres veç të ngacimit e shejtanit, po mund t'jene dhe smundje, është tem tjetra ja. I po mundur e mu përmbajt vetëm ka, aja që ka për me temën ton, që na me kërku mbrojtjen e Allah nga shirri këtune vezveset që na ngacimujnë fen ton, qoftë besimin apo qoftë adhurimin ton. Që kjo njëve për në interesant. Andaj, shejtani për shambull përdor vezvese për me shkaktu hutin në besim në njërit. Njëri beson e Allahun lirë shumë, s'ka probleme, a i fillan me hudhë, do në viruset e tijem. Dhe kjo ndodh në formë ndryshme. Deri sa e sillë është ndyshim edhe për vetë Zotin të pare kotale. Për vetë fejnë që e ka. E ka si ankesa, ka shpesh. Që njerëzit për shumë nga vezvesja s'kan dit me trajtu. Unë do të përmeni më vijem pastaj pse vijem kjo, si manifestuot kjo, si trajtuot kjo po. Mirë po, fillim veç mi përmeni fushat që i prek vezvesja e shejtonit. Ajë të nëtonë përmes përshpëritjes e ti, të heshtur, duke përdo një kanal caktuar të depërtimi dirin zemër, me në gjallë një dyshim caktuar në besim. Në forma ndryshme, deri sa vjetëk, edhe vetë Allahu të bare këtale. Pejgamberi s.a.s. si kështë të shmeton, Ebu Hurejra, radiallahu ta'ala anhu, ka thënë, i vije shejtani dikujt për njerëzve, dhe i thëtë, kush e ka kryu këtë, a shikoj i thëtë, a shëni këto, po njeri fillon mendime, shikoj si e në gjallë shejtani, në honë këtë aktivitet të brendshëm, por në kontekst negativ. Këtë aktivitet të brendshëm në kontekst negativ. Kush e ka kryu këtë? Ashtë Allahu. Kjo është mabet i brendshëm njeri, vetë të menu është. Kush e ka kryu atë, kush e ka kryu këtë? Dirë sa vijë, thëtë, e Allahun kush e ka kryu? A njeri thëtë, për një me kushe kërru Allahun. Tani fillon, fillon shjerri pas të jelë. Fillon shjerri pas të jelë. Qëfar të pejgamberi s.a.s. Tha Muhammedi s.a.s. E nëse e bje shejtonin dirin këtë nivel, apo? Atër lethët e u dhu billahimi në shejton rëgjim, që tema jonë. E u dhu billahimi në shejton rëgjim, feljen tëhi, dhe letë nalët meherë. Më zvazhdo më tutje, që të nalu? E kjo është një për mënyrave më efikase të tretimet të vezvese, si kështë e kanë me përmena për më fund. Nga mënyrat më efikase është nalu. Më zvazhdo më tutje. Nga disa njerëz nuk nalën të kjo. Nuk këndelën kërë kuptojnë së është vezvese, por vazhdojnë më tutje. Ande kjo është forme e parë, ilaq me mirë është nalu. E si mundal, është pjesa e fund e këti dersi. Po nalu, nga njëre përshamu të nërëzër, kjo vezvese ka mundësi me evolu dhere në dilemë reale. Sa që përshamu sët, njën nga, po a them kushtimisht, argumentet kryesore të ateistëve është kontestimi i fillimit të Allahu te bareku te ala. Dhe edhe nga kokat e tyre bashkore, s'ka nëmi përmen emnat e tyre, apo që nga kokat e mëdhajat sotet, dhe në libat e tyre kryesore sa që i ka shru, kryes është ndërtuar në këta. Njeri për tyre thotë kështu, të ndëzërëm, që ka në të monë, pse për e cikë këtë? I që ju e lhamë në e keni këto punë qarta. Me të regu se, që ka të më honë, sa i fuqishëm është ateizmi, që bërthama ati është vezvese e shejtanit, para mëna. E që ka që është taj apë? Një vezvese që është pjellë e djallit, ka dalë në shesh, e ka kapë dikush e ka pofi. Që ka që është krejt, apë? Balan i frym, thjesht, nështë atë duke ti madhë, ama i zbrazë, bësh, s'ka gjonto. Pa e rritin e bujnë të madhë, e ta shkëdrim, e ta shkëkëni me thonë, kur gjë, vezvese. Mirë po, nuk ka që thjesht për dikën, normal. Kjo e lamna për neve është qështu e thjesht, Allah në e ka lecu, kështu me kuptu. Me argument që qështu të është, që e argument? Njeri pej më të shquar rësat, e quajnë profeti ateizmit. Qa që është me ndikim të madha për. Ka libe dhe Shqipja ka përthyse, shumë është interesant libra ati jemë. Kryesisht libra ati ndërtojt në qitë vezvesat për. Pse? Se e konteston fillimin. S'ka mundësi mës me pas fillim. E po nëse për shembull themi për Zotin që është i pa fillim, që është i Zot që ka shkaktu fillimin e ti, dhirën e pa fundësi. Atëherë nëse dhe më thonë Zoti është i pa fillim, pse të njëtit atribut, a i thëtë, nuk kena mundësi mjë dhënë natyres. Edhe natyra që ashtu apte. Atëherë, nëse edhe natyra që ashtu të pa fillim, se materia, si më zhënë, është të pa fillim, atëherë letë mbetet natyra zotë jonë, jo zotë. Dilemë, he? Fillimit. Nuk ka bashkë të e thjesht, a i ka bu, Erifi ka bu 600 faqe me në bindë për këtë punë, apo përdojnë, po përdojnë që me thjesu, fun e krye, që ke vezvesë, ashtu. Kosh e krye zotën. Apo. Dhe për këtë, nuk ka shumë, dhe më honë, muhabet për me bisedu, e pësë për thëmë, nuk është temë nësët të dilema. Po i përdojnë ju thonë që, shika, ka hera për shambull, dikush fene hup, dikush jetë në hup, thjesht si pasoj e një vezveset saktuar s'ka dit me te me menagju. Qika që? Par menagju, ati qka dëmon me hup, ti fenë tone, jetën me hup, të menu se qa kom arritun e me zbulu. Qka ka dit me zbulu tja? A në ngushton kjo pytin eve? A në qëtë kjo pytin sikleta? Jo hegjë vëllohja. Ka ndonë djetuar përgjigja. Fjene me shtë në glazër, thash kjo e vezveset. Po dikush, ka më zimi kalu në dilemë, kërkon shpjegim pak ma të argumentuar, në regullë, edhe për këtë ka zidhja. E para që mund të temin këtë qështje është se kjo pyetje fillimisht është gabim. Gabim. Apo, nga se kush e krijoi krijuesin, gabim është. A ka mundësi të bëjnë pyetje të formuluara gabimisht? Ka mundësi shumë. Për shambull, nëse më një garë, garoj njerëzit, edhe del lista. Edhe thuhet, për shambull, filoni e kanë zonë vend në parë. Vjen dikush, thot, e kush e kanë zonë para ti? Kë gabim është, Allah, njëri vyjt, pa më gabim është, se njëri parë që kjo është, që është veta është kush para ti, po që kjo është i pare, po. Më pyti gabim. Ose për shambull, sikur se e ka përmen disa, po. Me thonë që filoni mashkull, po me thonë dikush, ka lindë për spodima djala qikë, që lëja një apëtën. Me po me pytë filoni mashkull që ka lindë, a është pytje? A duhet me hullumëtu? Pytje a gabim është, se mashkull nuk lindë, vëllo. Andaj nuk duhet me hullumëtu përgjigjen, për duhet me erënu pytjen. Pa dhe jo gjdo pytje kërkom përgjigje. Jo, ka pytje të zlatë, jënë gabim. Pa ndaj, ato nuk meritojnë përgjigje. Ato meritojnë përmirësim, jo përgjigje. Na mundohem gjdo pytje kërkom përgjigje. Jo, lë gabim është. Ka pytje që kanë përgjigje. Ka pytje që kërkojnë përmirësim, pasaj përgjigje. Pra këta syrë një themi se, gjdo gjë e krijuar ka krijues. Ama si tu krijues, së në pyt e kush e ka kriju? Po s'mu është me pyt se gabim se e është krijues. Apo, krijues në së në krijan dikush. A është e qartë, pyt jo gabim. E para, e dyta të... Nuk ka mundësi në pafundësi me shku zingjiri i shkakut. Do të mundalë të dikush. Me egzistu shkaku i parë, që ka shkaktu këtë jetë. Do të me egzistu aja, dhe. Që aja është i domosdoshëm për këtë punë të matutje. Normal e kjo punë, për. Për shambullë, për. I banë këtë dunja, për. E kena që telefon qëto, për. Këtë këtë telefon kam i ditë one. Parametri kushukon të filoni. E kjo pikti, kjo ka ble këtu. E tani në fabrikë, e ta kush e ka maru, dikush gjamin, dikush ta. E këta, tiri, kush e ka shpik filoni. Mas të qëti filoni, s'ka më apë për telefon mu, përfundan. Telefon, muhabete për telefon përhëndon të qaj që ka shpik telefonin. Të tërë muhabet, më i flasëm në për ta, ku ka kry shkolla që ka bo, a më s'kaj për me telefon të reja punë mo. A këpëtojnë, për telefon që atje kryt muhabeti. Do të munalë dikun, a më nëse nuk nalë mas të shpikësi, në infinit, kësë se egzistën atë. A këpëtojnë, ose për një më një shambull të jetër. Nëse vije, një urdhën për burguosin e filonit, duhet me burguos filonit. Edhe kërkot kush ka jep urdhën. Ka jep urdhën filonit. E këti kush e ka dhënë urdhën? Filonit. E këti kështë ka përën filoni, e këti u filoni, filoni. Nëse s'ka fund filoni, filoni, nuk nalën të një filon në generalet, ja? Nuk eksiston kja, po kupton? Po nuk eksiston, do të më nalën të një general, a e piti e ka njësë e të poshtë tani. Do në duhet me pas një qartë në byllur atje, për më mbyllë qarku këtu. A i qarku atje i fillimi të urën, nuk është në byllur, as zbatimi s'pun më mbyllë. Se realisht nuk dim kush e ka dhënë urën realisht, në pafundësijet. A në kjo rregull është. Prandaj, sqarimi jonë i fesë, kur flasim për këtë është se, kjo është kriju kështu, kjo është kështu, kjo është kështu, dhejtë Allahu. Allahu s'ka krijuës. Nga se ajo është krijuës. Plus kësajtë dilemat e deri paradokua që kanë qenë, se materia është e pa fillim, qëtu kanë thonë ata, që me mujtë me arsyetu, ose përjashtu Zotin, kanë ra. Jo me fejnë ramati këto, me shkencë ato. Dhe me shumë regullat fizikës, e kanë rënu mundësin që me qenë kosmosi pa fillim. Ka fillim. Bene fizikon të njërë, që ka vdekë për të kohë Stephen Hawking, ka vdonë, ka thonë vazhdimisht, po shfaqin argumente, ma tepër e ma tepër, se kjo kosmos ka fillim. Fakte të pamuhushme. Jo me fe, sa i ka qenë test, fakte fizike që dëshmojnë se e ka pas një nismë. Mos me konë që e jo nismë, s'kish me egzistu kosmosi sotë dhe. Që e nismë shkaktare që ti, egzistimi sotë dhe. On, nëse kosmosi ka fillim, me tyra ka fillim, atëherë, të gjitha argument logike të rëgën kush. Shumë e qartë dhe. Pa ne, është e pa që nërmërsum me ndërru komplet njëri koncept në ti fetar mbi një vezvese e kush Zotin ato. Nga se edhe vetë shkenstarë thunë se koha dhe vendi kanë marë kuptim kur? Koha, kur ka marë kuptim? Mas shpërtimit madhë, bing-bingo që kanë dodhë. Apo shpërtimi i madhë, kosmos që kanë dodhë. Mas edhe i shpërtimi thunë ka fillu koha me rjedhë dhe vendi me pas kuptim. Pasoj s'ka pas kuptim vendi as koha. Andaj, nuk mund është ligjet, ligjet e botës kësoj dunjoje, me i më punu kryusët të më. Së mund është i ato, se ato i zdim për Allah në të varë të. A e të ndëvëzër, të njerëzit për shambu, njerëzit me flejt njëri, a është marre, a është e mit, a, apo është gjendë nërmale, gjumi, a është gjendë nërmale, po, gjendë nërmale është, mos me flejt o problem, du më shkute mjeku, njeri, do në legjë njeri e ka me pushu, me flejt. Po nëse dhemi këm besu me një zëtë që flen, a problemo. Që i flen zotë, do. A po këpëta? Me bo me një na që dikush është smu. A është që di? Jo. Njeri smu, a është normal njeri mu smu? Normal është. Po nëse ndëgjën për dikujt, po shke me vizitu zotin se i ka ra gripi, apëta. A, është kjo, që e të fotja, lopë. Që është zotë t'i karo flamë, uftof, ka nejtë në promoj, uftof zotja. A, thët njësoni kështë të? A, përshë? Që shëra këtë delë? Në në ti, sendë elementorët dunjas, ligjët të ujën normalet që janë, së mushë më janë verë zotë, pëse për janë për në ati kohën e vendën e fillimin, të ujëtën e to, ne kemi fillim, a i s'ka, atë jenë tjerë, të Allah, të vartëra, së funksionim të ligje. Shumë është energjikë shme këpun. Do të them që të nëzë kjo tim ka shumë shpjegime tjera, mirë po veç një të përgjithë shumë, pa i në detalë shumë ta me të regu se, do mëhon, me sa thjeshtësi mund të përfundon këtë kjo, këtë kjo teatr, këtë kjo film, apo i ngjizum për devijimin dhe lejthitin e njerëzve apëto. Kjo film i ngjizum, qëllimisht, s'ka të bëj me studime, a s'ka të bëj me hulumtime, a s'ka të bëj me bindje, a s'ka të bëj me argumente. Jo, lazi, kjo ka të bëj me devijim. Lajthitjet qëllëshme në amën të shkjencës, që burimi saj është vezvese e shejtanit, kurrë më tepër. Hiç më shumë, vezvese, pjellë e tij, e ka hutë dikush, aja ka marrë, e ka argati ti, e ka përpunu, ja ka gjuajt njerëzve të mënuqi, e tash çka keni më thonë. Këna mëron shumë sana. Andaj, unë shikoj vjen me dishu njerëz në besim. Për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, për shembull. Sa kanë tentu forma ndeshme, vallahi çdo dilem që e kanë orientu ka Muhammedi s.a.s. vetë se e ka shtu binës është i dërgumi Allahot. Gjdo dilem! Ka se nuk mund me që ndryshe. Nuk bëhet me fakte, me argumente. Bëhet fjallë me vezvese, me dilema të pa qëndrushme. Andaj shejtani tenton të rëzër që me hudh bindje këto, me hudh vezvese këto, që me ilkun bindjet. Reagimi jonë, a udhë billahi minë shejtani rëzim. Kaq, me erë fund. E nëse dikush i jep mundësi shejtanit edhe një hap më tutje, tani ka argumente, ka shpjegime. Unë veç thash i përmena shumë si përfaqësisht dhe shumë shpejt, apo me të regu që nuk është përgjigje e unë kërë themi thuj a udhë billa dhe musë mërë me këtë punë, dhe mund ike nga përgjigje. Jo, bre, edhe përgjigje ka opta. Po si avlenë më marrë me to se jenë komplet të paqëndrushme. Po më nëjë përpjeket me bo këtë vezvese argument, nga se mbetet vezvese. Gjithashtu të nërëzër, prej vezvesve të shejtanit është edhe vezveset në adhurim. Ta është në besim ka të leshme, e punë një shambull, ka vezveset në adhurim. Për shambull, në abdes, njerëzit bunë vezvese, pro, në honë, në shejtanit, që ka dëmë këtë vezvese? Mja bunë njerët të ronë të fejnë atëm. Ki po një kufrin nga vezvese në besim. Subhanallah, qërën të otë komplet, gjumi se merë. Në honë, ka përët nga stresi, nga depresioni. Edhe nuk jetë, si mbas ti, fatke, zidhja të tërë pas, nëse dënë mik nga gjehnemi i kësoj nga kese, më hakret. E, ta një rahat. E qëte e ko? Me të lodhë me fejë, që më të duke feja shumë e ronë edhe zidhja është lëshofin. Qështu e ko ajo? Vjen besim, vjen në dhurim, ja bënë sirë abdesin. Ka njerës 10 her abdes mërë. Laje dorën, laje, se pas në lapet. Qull dora? Vezvese kjo, s'mund jam dhe. Për shembull, merë abdes, del për banjes, apën. I duke që i ka rrjedh diqka. Këthe u apet, apën. Prap, dikush dhe ta njqka. E s'po falla, apën. Që kja është rrim, nërmar, si t'bët i ronë abdesi, bët, nërmar, njeri s'ka që me bëma, i bët e padurushme, zidhja, le i krejtë Allah. Vezvese, apën. Pekam se ka përmen, ka thonë, kur dikush për juve, gjenë diqka në barkën e ti, do në din diqka, ke po ka e shetani, thotë pegamë që, mos të lërguat nga gjamia, mos të lërguat nga namazi, deri sa të dëgjën zë qartë, në honë të ndotjes, ose në hatë, kase feja është në qartësi, jo në vezvesat. Pylla më falë namaz, që mas mirë, a i falë a 3 a 4. A rëqati dyte i parë, ta një këthevë, preshë namazin, a petë për fillimit të përë. Subha, Allah në rrujtë, Allah në rrujtë. Allah në këmë pasë rrasë të njerë që mënej për përvojëve që i nënku. A dhe vazni që njerë që tri orë në banjë apëta. Tri orë në banjë. Tu ikë namazin, mas namazin, tu ikë. Së të më rabdes, ta mandë dhe mu që unë falë një shpik banjës, i duke që diska po pikë, a petë ta një këthevë në banjë, a petë më rabdes për fillimit të përë. Të e në gjenat vezveset, i ka sëru feja që me bozitë. Shka që ka në pekorët, a ke një zohë, Allah? Jo, zohë së një, vabë. A ke një rjo së këmë një? Hec falë, Allah. E qatë do këpunë. Are qatë tret, are qatë katërt. Në cilin kje para se me tërë vezvesja? Kje është në tretin, pa që aty e pra. Që aty ku e konë, që aty e mitë. Para se marë vezvesja, në qëfare qatë i kënë të katërt një kërë, vabë. E për në katërt e një, që aty e. Shumë e thjeshtë, Allah. Nga se el jekin la jezur e bishek, nuk largohet bindja me dyshim, bindja nuk e largohet dyshimin. Ama nuk e din që një kje saksisht. Jo, për një me nuk përdi ku kesh. Donë, dilema është e barabart me bindin. Edhe 50% një qikë në tretin, 50% të katërin. Lënë në tretin, një ma shumë që e falë në file për ty. Ka zgjidhje. Elhamdulillah, shumë e thjeshtë. Da njerë, nuk do njerë më bo, nga se këto vezvese në dhurim, të fështira, njerë s'hjekin për to, njerë s'hjekin për to. Ose në gjirem, 50 herë pështyn, pu, më do këshin i piku i më kametave, pështy, o, oh, vëlla, s'ka nevoj, tjena të parë një hek, qka të përdet në pështyn, e të leru më ashtë. Allah, e di njerës, goje i thanë të pështyja, për. Po më duket një pikë e abdekur, në ngujem kamet, qëtën që qësh, do të nëzirem. Po ku e pikë, kjo dhe smunje, Allah në falë, kjo smunje, kam problem. E forma tja që njerë kanë vezvesa. Ose për shambull, vezvese cytjen pun të mira. Në shejtani, asë një pun të mirë dhe një me bo, nuk do me lonë. Nuk do me lonë me fillu, ose nuk do me lonë me qutin fund. Shikoni këtë adit mërkullushme që ka të pegameri. Muhammed e së më thotë, inë shejtani kaade libni Adami bi atruki. Shejtani i ka dal njërit në prit në të gjitha rrugët. Ka dal në prit në gjitha rrugët. Thotë nëse njëriju, thotë fillimisht i ka dal në rrugën e islamit. Një nuk ka musliman, donë më bo musliman. Shejtani dalë të bënë vezvese, që ishë përlen finet parve tu, së po të gjenë marre, babojt në atë feje, gjyshën këtë feje, tinë këtë feje, apo? Shiko ku i vje me qëfar dileme emocionale, apo mja? Mja thymen, në mos me vazhdu. Thotë pejgamberi s.a.s. Nëse aj vazhdan, fa asahu fa eslem, nuk e nganë bëhet musliman, sen, su në nalë shejtani, apo? Me vezvese. Pastaj shejtani i den rrugë ndryshme. I den rrugë për shamu të sadakas. I thëtë qish për dhe me dhonë. E familia jote. A din që kjo obligime. E ty të vimë për këtë punë. Po jam ti, ati, a i spunan. A i pimer kështu. A i nështë të fukare për me ka nevoj. Njëri nuk e ndëgjan e kundështanë. I den rrugë të gjihadit. Ka nevoj me do njëri me luftu, me mbrojt venin e vete, fejn e vete. A të ku përshkanë Allah. A din që jesin fëmija pa babe, gryja pa borre, në tonë, kime shku, ka kush dele, hajti se, të një pache ti, e merë një pozit, dikun zbot, nomi, apëtën, harron ata që ndeke, që shtu, e të li farë, cytje. E tani, njëri ku nështën, vërtën, ka atjerë që binë që të, thëtë, vëllaj, po, me kjurë, hëllë, hëllë, pëse me dekone, përshemullë, ja bjene, ja i disë, e në forma tira, për. Ka, të li farë formash, vjen e ngus me syfatsi. Te për hirtë Allahotëm. A mirë le këtë punë, Allah, se shejtanit bënë nasihat, para mëna. Jo, Allah, feja i ka punë të qarta, ditë kërë si fatësi, ditë kërë vetë pëlqim, ditë kërë qartën këtë punë. Nuk ka venime nasihat, shejtanit me nejë për si fatësi. Ka plët njerës, lojnë punë të mira si pasuje vezveseve. Vezvese i botëm. Jo, une, jo. Këto e vezvese. Nuk për me liu njerë mundan nga punë e mirë si pasuje vezveseve. Më nërgu prej, mon, mejdani dhe fushë e punës mirë. Punë e harit, nëse ka një tmet, ka lëshim për mirësoje, po ju me lërgu nga me ndoni komplet. Për shemull, e vrenë që, valla, po mdo këtë komplet me sinqeret, po ka argument, se pak ka pas tendenza të cifë, ani, ndodhë kjo njerëzje, për mirësoje këtë, shtreja sinqeretin, vazhdo punë e mirë, po ju me lërgu nga me ndoni, nga se kjo është ikjen nga beteja, që nuk bëme i ndodhë besimtarit, nuk bëme i ndodhë, jo dhe që ikja për betejës është, i me katë vetë më dha, e po pikës në betene e punët mira i me shejtanë atje. Nëse ikë, e ke shu frontin, mos e të shah. Mos e të shah. Ose për shambu të nëzër, cytjet e shumë të për, shka këton për konflikt mes njerëzve. Dirin vrasje. Kush i ka shti bita adimit më vramës veti? Bita adimit, kush i ka shti më vramës veti? Shejtani. Kush i shti njerëz më vramës veti? Për gjera banale, pa lidhje, për azje. Shejtani, i frynë mlefit, su kështë kemë cekë në takimin e kalur, i frynë hjithnimit, diri sa njëri ka lehtë tërbim, e kur është në tërbim, s'ka frenim. Tek pas taj, thë shejtani, e mëre, ahmak që a ke bërë. Po, sa i e bën pishman. Ti të ngu mu, që ku jetë ashtë, dhe. Platë njëzë me bëmë menu për para, vallaj, dhe, ka një të ngu ti, vallaj. Që ka që ka i bune adimit, alai, sallam. Me qëka i boni atje me zërë? Ollë, si ka prej modhën e dhemi të asëmë, ose pëmën, ollë, a pehanë për zgashme. Jo, ollë, fe wasu wasa lehu me shëjton, i boni vezvese. Me epshi. Apo epshi, shka një frynë, njëri të kepshi vetë. A dëmë të kazu rrugën më knaqë, rrugën e lëmëtërisë, a dëmë të kazu rrugën e lirisë, ollë, se qëka është i lirë, je e lirë je, ma su kufizat ti mu bo rab, i fesë. Një qëllë e zbukuriva, bëhu e lirë, bëhu e lirë, mëslemet mësu ty dikush që shme e tu, mëslemet mësu ty dikush që shmu vesh, jo, ti ki menë, ti ki arsyja, pse po e në qëmën vetën tona? E tu, tu të më bo zëtni, bo në rëbë, që e tonë, fëtë këtë qështë të. Ani forma ndryshme, dhënë cytje. Më fut konflikt mes njerëzve, më pasu epshin. Cytje në prit raporte mes njerëzve, veçën mes bashkëshortëve. Sikurse e ka përmend këtë pejgamberi hadithin që të thonë muslimin sahihun e tij se shejtani vendos fronin e tij mbi ujë. E pastaj i vin argat e tij, pe shejtani të tjerë apo iblisi i madh vendos fronin mbi ujë. E pastaj vin tjerët edhe i raportojnë çfarë kanë bë. E vjen njëri thotë kumlat me një që thotë tu është ti, përshitja për, bunë një haram për, se asë për s'ke bu, a i bënë të u, bëhë pëtë. E njën, njën, e vjen njën i me raport, dhe të kumnajt mes dy bashkët e bure gru, s'ju mda ti i kumë prishë, ju nda, a ti i mirë, hëtë e kapër, e afronë qëtoni afrë vetë. Pse? Ka si kur danë bure gruja, apo danë fëmija, prishët familja, miqasija, tani armitsot, e sa zënohet, e kështu më radhë. Pëndaj, pika e ka burimin, pe i vezveseve të, pe i vezveseve që i fut me një burët i me kom burët që ta që i thush dhe për jashtë. Edha i burë e qashtë të i thëtë, të mënu që i burë, pa e që për tëtë është hejtani më rëllatë, pa e që së më rëllatë. Ose i thëtë grusë, ti arabë dhe me kona, le e këta bënu e lirë, shka në për dunja, shëtë e me shuë që tu e si, pëse me meti me një burë një, mu shmi pasë këndush ma sa ne jam të. Dil, edhe, sot për i me, e i duke që, do në që më karam men, mu si karam men kujt, men qëri. Edhe që shtu të lunë me bita ademi, të përnë, fatke qështë, lunë me njerës. Me qka? Me qka e bënd këtë halako? Me qka? Me vezvese, vëllë. Sen mi këtë duke më shumë s'kojnë. Kurdo, elhamdullat që Allah si ka e ma tjepër, vezvese. Sikur që në apikam e shumë, elhamdullat i red dhe kejdehu i lel uesu esa. Pandrimi qëftë Allah të cili, këjtë kushtat e shejtanit e këjtë fushatën e ti e ka këthu i qka me vezvese. Edhe pse, të ndrëllëzër, na nuk mundëm me enal vezvese. Nuk mundëm shejtanit, apo enal e sha, ja së një thushti këto, se këto Allah mund me enal veç. Por na, du mi qy shkacet që i mundësojnë shejtanit me nabu vezvese. A ka shkacet? Po ka shkacet. Të ndrëllëzër, prej shkaqeve kryesore që ja lehtësojnë shejtanit mbjellin e vezveseve është gjehli, ignoranca. Ibn Gjauzi Rahimullah thot, nuk ka port e depërtimit të shejtanit të njëri më e lehtë se porta e gjehlit. Dhe gjahilet, hinë qështë dhe njëri. Ignorant, në formë ndryshme ignorant. Pra njëri që nuk e din, nuk e din se në abdes ka mësë një pasë vezvese. Edhe i ka thonë feja bëllë mirë, që kjo u kry, që, në mërë një përgjë. Ka i qenë herë, latë, që për latë, kështë më rapë. Si kështë e kam vetë Imam Shami, Rahimullah, një njeri ka onë nëse gjuhet nuj, në bazen, komplet gjuhet, delë pas taj, edhe ka shujbe, a ka morë gusëlla jo. Ka dilema hala, mos a ka met në pjesë e tubit pa u lagë. Ka unë, që ka punë ati? Ka unë kjo se ka bërsh më fala. A kuptut? Njeri gjuhet në bazen, edhe në del bazen, dhe hala ka shujbe, mos u me dikoni pa lagën. Njeri du ka problem për në me. Kjo përgjit ka qenë i timi, ka du që, Allah, mos u ba me njerëz. Dhe mund, mentalisht që kam probleme, se i me që mi. Po shëtoni e keqëpërdur ignorancën tonë me të bëta atila. A ne keqëpërdur shëtoni në formë ndryshme. Për të datë e në vëzër, njështë e dishëm që demaskojnë shëtoni në thonë, të cilët i vedisojnë njërët për shëtoni, janë njërët më të uretur të shëtoni. Më të uretur. Për ndaj, devimi i njëri dishëm për shëtoni është maj këndshëm se i mira e mira tjerët të nuk janë të atilëve. Përndaj, në daqë me më poshtë pa isu me dhije. Nuk ka armë ma mirë se dhije. Fëllimit dhije e fesë, për të shka duhet. Së përta mu bëtë dhjetuar i fesë. Mirë po, leza për fejë. E janë një gjëratë në dersë. Mësa për të regula, që t'ja japësh përgjigjën e duhur kër e dhe me nëmucë. Letë të hasë të nërëzër shëjtani, në gjithë tendencë për me të prekë në tensionit nalë që e djekë. Çdo tendencë ti për me të prek dhe të has në tension të lartë që e djeg. Si bjen me të prek më në të pikë. Ama kudo që gjenë të pa informu, nga se mungese e informuat është ersirë, e në ersirë. Nëse ti shkëm me një vend, për shambull, ti shkëm me një vend, kur me të vend se konë, zdi më orientu, je ignorant për atë vend, normal, nuk din. Edhe, të dykush, a dënë me të qumë me një vend me ungër bukë mirë, po vëlla se unë, në me i unë, atë hashko që tu, ko shkëm atje për shambull, s'ka rastran, atje për shambull në gjunë, shesin kjerë rafton, ka po hajgare me t'jo. A ka letë me t'yshtë atje? Po letë e ka se ti nuk din. Apo, pa ka mundësi me në batë mëllu dikush në vend tonën që e din gjdo plumë vend të mëllu që a do me që më ngërë bukë? Po, valla. A shko që t'ja? T'ja e gare bëna? Po, aty shesin patika, aty s'ka më ngërë bukë. Apo, a është normal përgjigja? Ku atë adhi mes? Po, shka kësi ti, venin të një, ato nuk e një. Që aty ku nuk e një, që t'it ku dënë? A aty ku e një, së në më shetit mu ku dënë, vëllavë. Qështu të shetan jetë? Që aty ku gjunë pa hartë, që aty t'hupë. Sa të ki hartën me veti, gale më s'kijo. Ama ku se ki hartën, që në ongër patika të. Për i me? Ose mazi se patika. Adhej, maja hartën gjithmonë, me tarjen të, kur s'ki në hupë me lene lazë e barë këtarën. Shkaku i dytë që shetani shkaktan është edhe, në shoqënia e keqe. Që ato që ka s'ka mundësi vetë shetani, ja kryin shoqënia argatë lëkun apëton. Apo, që ato vëzveze që a i skarit me i mjëllë që shduhet, janë i mojnë shoshnija. E keqe, rruj për shvinës keqe. E tretat në dhëdhën për shkaceve që ndihmojnë shejtanin, do më në mbjell e vëzveseve është edhe hyrja në tema apo në të punë që së përkasin. Përshon një njëri, realisht, nështë një orit e ti fetar janë pëmënejt, për gjithshme bjoshëm. E thot, du me studiu në libën e hinduzve mjë u gjithë gabimit atje. O, Allah, kështë e të lezohë ilmi halin, e mësot të hijatin, apo ka kështë e u gjithë hinduzve gabimit atje. Ja, unë du me, e tani kër një u bo hinduzaj. Nërmal, nërmal që s'ka imunitetaj për më mbrojt. Ose, që ato po diska tjetër, ha? Që ndodh, a e më du mund që njëri më pas kujtës. Ose hinë temat debatet shumëta, për shambull, debatet caktuara që ato debatet djetarë të mdha janë me dorëzë e në hija pëtër. Ky veq i përdil mungë të dhe të suvinë dorëzët muave. Kujdes, kujdes në nëse këtu e në temat rëzikshme, mos hi gjithë kun, mos hi gjithë kun, mos lezë gjithë qka, se ka filozofi të rana, ka ideologi të vështira, që mjëdhet në kryt të pështil, kejtë që a ke ditë dhe qëtashtë, i zdi me dalë për isaj. Kujdes, kjo tim së për ty, kjo tim nuk ka për ty. Ka kush mi për të tema. Kjo është problem sa i, po nuk ka për ty, as për mu. Na me dhëtë. Më marë, elhamna me qëto i badete, elhamdulillah. E, nëse ti forcuash e humanizuash e, ku me konë qaj që ta shumë hajrin, në ka zënë e për këta, për ata, që shja në duonë. Mirë po, jo pa pregaditje. Një veç, po kam qefën e po. Po më duke të mu interesant që këtë temë. Këmë interesant nuk shkën e vaz njëpër. Në të me pajisje, sa njështë ka një tema caktura që aty e në metë. Hajtë të kjo që po thotë që kjo përë, edhe së këthimo, që aty të qaj u metë. Kujdes, andaj, atë përket që këtë temë ty, a është për ty që këtë temë, atë vetë që kështë, një sënë vetë kërkur ishë po kam qafë. Këtheu vëlla jamë përë. Këtheu se që atje jetani, s'ka kështë të fenë. Andaj, njerit, mos hikë kështë përket vëlla, se një dilemë që shka nëmë djetarët të dhe. El kulub daife, është shubuhat khattafe, djetarë ka unë zemët jenë të dëbëta, ndërsa dilemat janë rëmbyse, ta kapë zemrën, su në këthen mo, ta rëmben, dilemat ta rëmben zemrën, su në këthen, kujdes, anë jo tema të shirë të unë, do tema pak ma, që shtu apëto. Ose për i shkaqeve mund tjetë, pa dyshim, dhe një prejke eventuale shetanit, na besojmë këto që ndodhin, sihri, mësyshi, ka mundësi që shetani ku ka depërtim, për mes këtyre rrugve, shtohet mundësia e ndikimit të vezvesës, pa dyshim apo. Po edhe për shkaqeve të ndikimit të vezvesës është edhe të tepruarit. Në gjithë shka e tepran. Për shembull, është e kërkuar me ku njëri pastërt, ama ka dënesht e tepruin shumë apo. Për shembull, se prek punë në liftit pas me mindel, se këtu ka mikrobe apo. Po mirë la, ti ka sa i, ka mikrobe. Mirë po, bashkë qika që duhet me zirë mindiri në prekë. Ose përshamu, se qelë dirë në shpisë, përrejtë se me një harën të madhë. Kur që duke që ka prekë të? 455 virusa, tha njoni, ishin që kvakë që të bërë. O, la, sa i, ka virusa po. Ma duhet nërnu të që ishë. Rrujo, me mesatare. Aj që ka të primë në këtë aspekt, a shëjtoni e gjonë këtë shumë kalaj, se këtë tani pitë mindilit, jenë të besimin. Se kjo është i hapur, kjo është me dëverdit dzehe e pa përpunume për vezvese, vjenë e regulamë, mas të pra. Tha është të primë këtë, të primë përshamu njeri që e të pranë me, me frikë në diqka aftën. Përshamu dashnija e te përti. Përshamu prindë me pas dashni të prume, ekstreme ndërhime që, realisht, gjdo levizje rrën me një vesh, do mon, qullë gjithmon, më surzu, më surbo. Që e thonë, si të shë këtë, e keqëpër këtë dashnjevën. Ose, për shambull, ndodhë që dikur me dashë dikon shumë, e si dalë për ti dhe të shkërti me kënashtë, në është ta më lenë mu, që e thonë të një povela të lenë ty, a bo, e të një bërë, e, me njëre, e qëllë dirë, që s'ka me masë, që s'ka me masë, jo me të prime. Gjdo të prime, shejtani, jenë i mën ka pa ka pa. Këtujnë për shkaqve që s'ka këtujnë me zvese, në furë më ndryshme. Në gjithë s'ka me mesatare. Duhet me kërë normal, me kërë një kujdesin për shëndet në ditë, normalisht, për pastërti në ketë. Po jo me të pru, jo me të pru. Kase ka të prime, ka ekstremista në pastërti. Po, se probleme e punë ashtu. Po njerë që, po, Allah, pej rëfimeve që ka kemi ndëgjun këtë aspekt është, më të mërru njëre, apëta. Më të mërru njëre. Ej, deprimi është i shkaqeve që shkaktën, dhe më honë, vezvesin. Dhe në fund të nërru, vëzër, që s'ka mesë shumë ko, po do t'i lezoj si i shpejt. E përmena, dhe më honë, që ka vezvesja, e përmena, dhe më honë, si shejtoni të në tëmë me nabu vezvese, disa fusha caktuara, dhe shkaqe që i ndihmune ati që t'ketë sukses vezvesja ati. Mirë, pika më fund është, si me e trajtu këtë vezvese, nëse prekemi, si me e shëru, nëse thash, esenca e goditës së shejtanit këtë aspekt është a'udhu billahi minash shejtanir rajim. Kaç. Nëse Allah nuk t'e përmend, largohetaj. Po nëse të ka gjetë gaflet, të ka gjetë në gjumë, ka depërtu, prap ka ilaç. Epse vezvesja pastaj në aspektin e ndikimit nga to janë dy lloje. Janë vezvese don kalimtare. Dhe ka vezvese, mon, që njëri është i vërshuar për tyne, detyrimisht e shtyrë me menu diqka, kjo është problem tjetër. Kjo është problem tjetër. Pa vezvese që kalojnë, i vjenë, mënej, ko paskohë, qëtujmë që po flasin për tua. Po edhe loj dytë mund të trajtuar me këto udhëzime që do t'i përmani. E para të nëzruhet vëzër është këthehu të kallahu. Shkort. Ik të Allah, u e firru il Allah. Ik të Allah, u gjellewala, kështon pishere ti. Pe vezveseve të ti, pe kurtheve të ti, pe kërstimeve të ti, për gjithka, ik të Allah të barë këtore. Ik të aj, me ibadet, me dhikër, me kuran, ik të Allah gjellewala. Te Allah më bështetu, s'ka zgjidhje me efikase, nuk ka udhëzim me imisë që kjo për. E dyta, ndjeki udhëzimet fetare. A tha pejgamberi asëm, kur të vjenë me këtë menim, kush e kryo Allah, nalu, nalu burë. A tha pejgamberi asëm, nëse nuk një në zonë, edhe nuk dëgjën, nuk hatë njërë, mos e prish, po mos e prish e Allah, pëse me prish, po mu dak, po s'ka që ka mu të duk ty, feja po të tëtë mos e prish, nga je. Për shumë, ka njerëz i vindë të mëndime, unë i thamë, si jam këtë të s'ki gjuna, a kom gjuna, po s'ki gjuna, a po të që kom gjuna, o burë, s'ki gjuna, a po përmërash, unë e s'jema që të thamë a ki gjuna, s'ki gjuna, unë me feja për t'ka të dhej. Pejgamberi sa sëmë ka thonë, se a një që i refuzan, kuptim, vezvezet, luftën me tu, a i për këtë ka shpëllim të kalat të bare këtë Allah. Se ti për luftën kundër një armiku, por shejton dhe me të punë pozicion të, në mon, për krasë ti, jo luftari kundër ti jepë. E nëse ti e merë këtë mendim ti, vazhdo, nga i uzimin fetare. Pejgamberin për tëtë, nëse deri në këtë moment, i bindën keqenësën rëqati 4, në moment karë vezvesja në tretën, në të 4 një, a me hoqë, a je sigur të katërtin, a me, mëse përsëritë Allah, në të katërtin një kona, se feja për të që, jone, nga je feja, Ne udhëzimet fetare mjeki, çuron pe ty na. Mjeki udhëzimet fetare. Gjithashtu mos e ndjek vezvesën apo. Dvien një, mos shko një hap matutje. Domthon, mos ulsho shumë në analiza të panevojshme. Për shembull, vjen shëton me bojë vezë për filonin. Ata dy atje po ndalin këto. Po ka mundësi me thonë, po mdo këti ka thonë, a, përse taj su më dha selam të dira atje, e, tani buoni hinit të në këtë film, a, tani mo delë atje, më zvetat, më së lëpësha, Allah, më së lëpësha, nëse ka diqka, ka udhëzim fetar, verifikaje, apo, vërtetaje, pësil argumente, po më së lëpësha në bezvesi, më së dërshdo më të utje ato. Prej udhëzimeve efikase për shërimin e bezvesi është njihe burimin. A, që kja, vezvese, po. Kush për të frynë me të shejtani? E, qka i bjen tash këtë ndath më njëri? Mos me ngu. Po edhe, shumë e thjesht. Si të din burimin dhe e din qëlimin, kalla e është, apër. Kalla e është. Për shemë, të ngozëm. Të ka ardhë një pako e mshelën, kushtimisht për. Zdim pikujtë është, zdim që akon të apë, a me qelë, a me qelë. Të thuhët, ta ka dërgu filoni që dheke me dhra djelëtë. Mënë, me njëherë, burimi e me këtu që i këtu, s'ka di shkatë mirë. Ta i ka dojsh me mëra djelëtë për më qënë hedije, për shambull. Si të dim burimin, ose për shambull në informatë saktume, si të një burimin, lejë këtë se s'pas ka kushë për i kësaj puna. Me njëherë, po s'ki qa me rikulla, a ka thonë filoni, s'ka gjotë për i kësaj puna, për shambull. A më kërëdin që është për dikujtë, pa dhe qëka dënë shëtonë me këtë vezvese? Për shambull të mëzë, ata që shëtonë i bënë vezvese në abdest, a e ka për një me që më zgapë më dojtë për abdest për Allah ta? Jo, unë, a i se ka gollë abdestin tënë, asë namazin tënë. Sa për shëtonë në mërësh, jo tri reqate, pa asë një se falë tjetë. A i do me të rëndu finë. A i s'ka mujtë me të nalë për reqate heq, se me pa mujtë kishtë nalë fillim e këtë heq për falë. S'ka mujtë me të nalë që atje, e ta shka të bënë, hajtë tash 3 e 4, e 3 e 4, dikur atë diqka, pello këtë Allah se sarani më falu në bërë. Qështu, që kjo, e kur e din të qëllimin, edhe kur e din burimin, reagimi cilë është. S'pat nga e Allah. Kjellim pi armikut, edhe apet për në gjenë, në kërë të logikshme. Pa një e kur e din burimin e vezvesës, e aktivizën mendin e ti, arsyen e ti, e aktivizën besimin e ti për refuzimin. Asë besimi nuk ma lejan me ndjek këtë armik, po asë logika asë me lejan e vasë, njeri me që nuk e njek armikëm, shumë normal. Për uzimim është, pëtë njerës të dishëm. Ka njerë që ju bëjnë dilema caktume. Thotë marë me vetë, që është me atë qelë të shkamë, jo, vetë, ma mirë, se së me inë beteja vetë pa armë në poshtësh. Nësë a vezvese e caktuar në besim, që mund është me idhu në fund, me e u dhu bila, elhamdulillah, s'ki mund si vas, e u dhu bila, s'po kurim pun, ka shku ma fell, qele, tu i hoqë, mu më kardë, vëzvese në kader, që shka caktu Allah, ta shpjega njëre, për. Më kardë vëzvese, adin që ka njerëz, e ka në në doa, në zbojnë doa, hithë kur doa zbojnë, pse? I ka thonë shetoni se doaja nëse e banë, bie ndesh me kaderin, nëse Allah e ka caktu me të ndodhë që kjo pun, që aki me luti, edhe zbojnë doa, për. Pa mirë Allah, kur s'ka thonë di kjo kështo, për? Po unë më mërmenja, po vetë njërë një dishëm të ka të zënë, që është qao duaja, qao kaderi, apo, pyti! Sahabët kanate, këpë i ka pësë një kanë njërë, Rasul Allah, po na vjen me thonë diqka, që për njërë me dashë është gacë me majtë nguj, me na e di gujë në kejtë se me folë me ta. Po na vjen që është me thonë diqka, na s'pethemi, ama po na vjen me thonë. Për Allahun, për pejgamberin, ka pasë, vëzvesë, se ndodhin këto gjithë kujtë. Ka thonë pejgamberi, Allahu Akbar, si më jam lënë gjuhëm. Ai pas kanë ardhur, pas kanë ndodha. Dhani ke sari Haliman, kjo është e imanit të çiltër. Don ai po tenton më thon, ju po frenoni me çka po e frenon? Me besim. Shikoj për shembull njëri dishëm që është ta kthen në poshtë në fitore. Apo vezvesën ta kthen në privilegj. I dishëm është, ama vet kur je shkon tu mbyll çaunë, shet me kon i mirë, s'm ke zgjuar shejtanin. Jo, bafë si i mirë për të ngucë, që ka përgjigje dalimi. A me sikur se ka në Bubekri, ati që ka thoni me konë mirë që këtë ngucë shëjtani. Nësë, ke që keni shëjtani, shëjtani, me konë i të mirë që këtë ngucë. Qarë ka në Bubekri? Konë zhjenë dy shpia, një rëdzume e qëprast, e një ndërtu me bukure e mbushme e stori. Haj një kuhin, thanë që dytën, e po tha jeni që ta tërzumet, e na që ta ndërtumet jema. Shumë thjesht, anë i shikon njëri i dishën që te për një shumë shkurt, në i pëtë qelo, mëse majnë veti, hapo, biseda, me njëri të besushëm, dishëm, ka mundë si vëllajtë në rëzë, ka ere, një fjallën e thjesht, e shkurt, që të selamet, që pët një përgjigje e mbet keq me vitet e tëra, ke vujt, se me vujt, pët, fes elu hele dhikrin kënë të mëna të alemun, pët ata që din për atë që nuk dini, qelo, biseda, e kështë mërë, mos u izola, mos u mbyll, nga se shejtani dënë në proces në vezvizë me kënë të imbyllën, kja është klima me përshtatshme ndikimit të vezvizë, mos u mbyll, mos u izola, qelo, shëshnau, biseda, bëne dertë, e kështë mërë, po me njerës adekuat, jo me gjithë kanë. Gjithashtu të nërruat vëzër është pej metodeve të shërimit është, më thonë, ta ketë njëri parasysh fundin e kësoj vezveset. E pa në fillim, një pej uzimirës e qëla, që të shikash në burimin, fillimin, që kërë shejtani, le. E dyta është mirë. Nëse një njëri cili, për shambull, nuk e din, a i ka falë 3-4. Po e prish namazin për fillim për njësë. Drekën, për shumë. Një këndia ko me konë ma i qetë, a ma i shqetsu. Jo, një këndia të shko më ardhë, të ashtë në dy dhe reqatët e ke falë një. Të shkën të avancu. Apo, andaj vezvese nuk ka të nalme. Ose nalme, ose s'ka të nalme. Pa njëri du në kuptu këtë qështja, për. Se nëse nuk ndalesh, nëse nuk të rjekësh, ki me avancu, me evolu, ose me metastazu, me thonë më minë, smungjet, kancerit, viruset, në situata ku edhe vetë së në këthejesh mamë. Ose në ka fazat saktuar të vizvizë, problem është më këthuja. Së pa thame pa mundës, mësë Allah e këtë njërin për i ka dënë, ama problem është më këthuja këni shkon dini dikun poshtë, edhe me vizvizë Allah. Andaj dhije, se gjitha e lëshim vizvizëse është rëshqitet e të humnerës. Teja që kemi vendosë, apo do një hapë drejt humnerës, a një hapë drejt zidhës dhe dalis. Ti e zidhëm. Dhe kur këtë e ka njëri, merë vendim. Jo, për du me dalë. E po, këtheu pra. Gjashtu të në më dhezër, pre uzime vetare në tërtimin e vezvesit është edhe më marë më aktivitet. Sa ku njërë kërë rrimë badihava, s'ka punë, të li farë vezvesit bjenë menë. Ola njërë që i lorëm në punë, e më angazhime, të më në mirë, s'ka vakt, shetë, a ke pa për një që për shambullam. Njëri cili, nënë së përshtu full. Me që full e full e full e full. A ki mundë si me gjithë një kohë, o burë, nalë se përdu me të ka thunë të qka, e du të më nalë për me, e po, me ka thunë të qka. E po, edhe shejtani ku e ti fërt i angazhu në punë, punë, punë, po dhe që thëtë, nalë o burë, një vezvezit e shtë i bilaftën, e ti s'nalë është eqë, ose nalë. Vashtë me ishtë bëhu në aktivitete, puna. Kryë një punë të, një punë aty, një angazhim këto. Bëhë dhe kërë allonë gjelalu, që u falë namazën e kështë më ratë. Andaj, aktiviteti, puna, angazhimi, ledzimi, studimi, gjitha këto janë shërim për vezvesin. Ndërsa, badihava, një punë e banë, tani ka vakë, sa të dushë. Valla, qasë bjenë nënë. Të kujtuat e para dhe vjetë, që ure ku mërën menë, filonim, një me, kështë kështë pa arru, atër që ma patonë atë fjallë. Apo, që të bjenë menë, që kasë të bjenë menë, kanë nuk të shkanë menja, kur i pa di hava. Mirë po, kur i angazhëm, vëllohi s'ki vakt. Si kurse i ka thonë i rebim në Huthejmet, Rahimullah, qëka kështë me thonë të për filonin? Ka thonë zi që me thonë për vetën temë njërë Allah. Njeri me vetën temë njërë, të kështë kam i thonë vetës temën njërë, apo. Tani, kur të krymë, në, tani dolem të tjetë, apo. Shumë e qartë, merë njërë me vetën tonë, këshiri punët e tua, familjen tonë, rahatoj të farsare që tani, tani nëse i krymë këtë punë, i jafte, i zgjute, që Allah, dunja i harin të ashe. Allah, ndërua, njerëzit kam probleme, Allah, harin o burëve së që ka papë. Qyri me dhejtë punë të musliman, vëtë. Allah, mirën me këshirë të punë, po. Këshirë Allah këtë punë. A një shqibjen këtë punë. Një njëri, një njëri, apo? Dohon, menzi ka kalu klasën e dytë. Menzi, klasë 2 të kalu, klasë 2 të fillora. Edhe, ja bën menën kërë mlinë doktaru që ako me bëndë. O, ja ranë, isha Allah të minë, po ti... Ja, në i trashë bën e ka jërë, që ti tani... Qështët, shumë nërman. Në ka dhe njërë, në islam, halon klasë të parjen. Ja, të ngellë, shumë lanë të ngellë. E këshyrë, që ishë një bo asoj pune, të një këtu shëjtoni me herë, menzi pretë që si ngella që mi gjithë. Badi javgji, menë zipretet me gjeqin sërë, se me ta ka punë. Dhe e fundit të ndërën nga vëzimet është që në qka do që shejtonit nga të smën, apo, përgjegjë me adhurim. Për shambo, shejtoni e nga të smënirin qëto dyre qate që për të mu që me i falti, e dinë zisa për Allah, e tinë që më. Po, anë që po, për i falë dyre qate, një dhe tjera, për i dhe sadaka. Në gjithë mund, në qëto që do me të bërë shejtoni vezvese, këto e ma e në men, shtoj edhe një, përgjigje, ti bënë vezvese, unë ju që s'nane, po në kam e shtu. A i të bënë vezvese, për shambull, për dhe tjera, që unë e dhe një dhëmë posë e po, po ti mirë që më gucë, se një dhe tjera kam e dhëmë, për. Ti me posë në gucë, moqë atyho. Se e në gucë si atyho, pëse, me të nalë, kur përgjigje e të është shtimi, a i këshur dikun tjetër pas të e për. Vëllë, kjo nga me datë me efikase praktike, prëvoje. Ku të që të në gucë si tonë, për shambull? Në gucë si tonë me një vla musliman ato, për shambull. Që është pijab selam ti? Kjo. Jo selam, pa dhe kom e përqaf. Kjo problem për të për. Se sves selam aleikum është, veç mi thunë shetan që s'pëm nga i, pako kja për. Ja, ja. Unë i thëmë ati, jo veç selam aleikum, pa dhe kom e përqaf, edhe një drejkëm e aqita për. E ti ngucë më halat është me mdo me vlonë teme, e shë e përgjigjën e për. Shumë e bukur, për. Në ngucë me grunë dikën të qka për, ti aje burë, po ola burë, imë cërshë këmë që me blinë hedije. Edhe përgjigje e vezvese shetonë për ngatrime familjare është, hedije grus, edhe një drejkë mund të sështë dikën të mira. Për shembol, ki me po që është në buzë pas temë, normalë e ke punë, reaga pozitivisht, reaga pozitivisht, nga se veç mësë me ngu, pak është, ja, ati du të mi athi kronë fort, jo veç mësë me ngu, po mi ka dhu që edhe kena me shtu bidhë një lafta, apo, dhe i nasi kena dhe me mundon në dhërim të Allah Gjelle Vala, jo, dhe. Ai të dhëmë me vendosë në mërkom sa me në nalë dikun. Na dikun rëshasëm, dikun mërzohëm se njerëzim. Po, ama me lina në në komë këna mu qëvapet. E si të quhëmi, të njësë këna me jetës mu, po këna me ngajtëni. E kështu që ai të dhëmë, ma mirë të këshallon me jetës, se ma ka dalë, sa të kjo e për nganë. Kjo është ragimi durë, përgjigju që shtu apëtëm, përgjigju me shtim. Jo veç me te i kalim dhe vete, po përgjigju me shtim, ki me po. Me lina Allah Gjellera, qëfar rëzote ka me pas. Në këto disa udhëzime fetare, si mu strehu të kallahu nga shirë i vezveset ato. Udhëzime që me kam su feja për mes fjallës Allah, fjallës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah në rrën nga shirë i vezveset të shejtanit, e të njerëzve, e të nefsit. Gjdo përpjekje nga kur do që lije, me në ndon nga Allah Gjellahu ala, nga pun të mira, Allah Gjellahu ua dështov përpjekjet e neve sukses në vartëm. Allah në ndihon në kër rrug dhe Allah në mundso që me dhe të kemi besim të pasur, mendje të këndelur dhe veprat mirat pranuar të këllau gjëllë vërëm. Me ka që për dhe fundin të kemi në ashëm, Zotë i ruaj, për sërdo mëla Muhammed vë ala Ali, u sëllë, u sëllë, u sëllë, u sëllë.